Se spune că în acest fel firmele nu vor mai evita plata taxelor către stat. Este foarte simplu, când dumneavoastră cumpărați ceva, un obiect, dacă 100 de lei este baza, plătiți 119 lei, comerciantul 100 de lei îi rămân în cont, 19 lei îi pune în contul domniei sale de TVA, care rămâne a lui, dar cu parola la stat, dacă veți. Ceea ce încercăm să evităm, acele firme care nu plătesc TVA-ul, apoi ne trezim cu ele în faliment sau pur și simplu dispărute. Dacă dispare, dispare cu banii lui, banii statului rămân acolo. Recuperarea TVA se face mult mai simplu, banii sunt practic tot în contul lui și vom face un mecanism ca banii să fie returnați în câteva zile. Analiștii economici atrăgeau însă atenția că intenția guvernului nu poate fi aplicată de la 1 septembrie 2017, pentru că deocamdată nu au fost făcute studii de impact. Mai mult, firmele nu au timp să pregătească resurse financiare și logistice pentru acest lucru. Guvernul nu va aplica impozitul pe cifra de afaceri, este concluzia la care s-a ajuns după ședința coaliției PSD-AL, de la care a participat și premierul. Mihai Tudose spune că a studiat simulările de la Ministerul de Finanțe și a decis că nu se impune impozitarea cifrei de afaceri. Totuși, premierul are un mesaj pentru firmele care își transferă profitul în străinătate. Astfel de patroni se află în atenția guvernului. Anumiți actori economici pur și simplu au impresia că sunt mai dibaci ca noi. Până acum le-a ieșit, vom avea grijă să nu le mai iasă de acum încolo. În acest sens, vom fi parte în implementarea directivei europene de anul trecut, care prevede un efort conjugat al statelor membre al Uniunii Europene în ceea ce privește diminuarea fără just temei a bazei de impozitare, care prevede ca impozitul să se plătească acolo unde se face profitul, și atunci vom putea urmări cum pleacă banii nejustificat din țară. În fapt, sunt agenți economici foarte mari, foarte frumoși, care trăiesc foarte bine, care de 10 ani raportează senin că n-au avut niciun leu profit. Va trebui să avem un tip de comportament față de aceștia. Până când premierul se anunțe că renunță la impozitul pe cifra de afaceri, această taxă era respinsă de aproape 66% dintre antreprenorii români, așa arată un sondaj realizat de Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii. Cercetarea a fost realizată în perioada 10-13 iulie, fiind chestionați 385 de antreprenori. Pe de altă parte, guvernul nu renunță la ideea taxei de solidaritate. Încă se analizează și nu se știe care va fi valoarea acestei taxe, dar vizați sunt românii cu venituri mari, a explicat premierul Tudose. La taxa de solidaritate, probabil că va fi cumva, nu am stabilit încă de la ce prag în sus, taxa de solidaritate nu este o taxă pe persoane juridice, cum am mai auzit, este o taxă care va fi aplicată persoanelor fizice. Persoane care câștigă foarte mult, care beneficiază de o mulțime de lucruri din partea statului și care înțelegem că funcționează în toată lumea, să plătească peste un anumit prag valoric o taxă în plus de solidaritate cu statul care i-a oferit prilejul să câștige acea bani. Nu știu dacă va intra de anul viitor. Nu s-a stabilit încă, sunt simulări, care este pragul, care este procentul, de la cât în sus se va aplica. Solidaritatea este o calitate a omului, nu este ceva ce trebuie impus cu forța, iată cum comentează la Europa FM directorul Confederației Patronale din Industrie, Servicii și Comerț, Adrian Izvoranu. Acesta crede că guvernul se pregătește să dea o lovitură românilor care performează. Solidaritatea nu e obiectul unei dispoziții. Solidaritatea este o calitate, o trăsătură de caracter. Cineva poate sau nu să fie solidar cu altcineva. A venit guvernul să-mi spună mie să fiu solidar cu altcineva, mi se pare nepotrivit și abuziv din punctul ăsta de vedere. Din punct de vedere economic, este o, am spus treaba asta, cred că este o lovitură dată oamenilor care performează. Nu înseamnă că nu trebuie revizuite și văzute care e baza, care e munca, care e prestația din spatele salariilor foarte mari, pentru că avem salarii foarte mari în sectorul public, dar chiar și în sectorul privat, care nu se justifică. Ascultați știrile Europa FM. Tribunalul București decide azi dacă admite cererea de eliberare condiționată depusă de omul de afaceri Dan Voiculescu. Acesta execută la penitenciarul Rahova o pedeapsă de 10 ani de închisoare primită în dosarul ICA. Decizia pe care o va lua tribunalul astăzi este definitivă. Filmul în care episcopul Hușilor ar apărea în ipostaze intime cu un elev de seminar va fi vizionat și la Patriarhie. Mitropolia Moldovei și Bucovinei a decis ieri că va sesiza Sinodul Bisericii Ortodoxe. În altele fețe bisericești trebuie să stabilească stabilească dacă episcopul hușilor Corneliu Bârlădeanu trebuie pedepsit. Ancheta se va desfășura însă în funcție de postul adormirii Maicii Domnului. Patriarhia îl va judeca pe episcopul de huși în 4 zile diferite, înainte și după postul Sfintei Marii. În comunicatul transmis de Patriarhie se arată că analiza va fi făcută în zilele de 27 și 28 iulie și în ședința de lucru a Sinodului Permanent din 17 și 18 august. În același document apare și o explicație. Fixarea acestor date ține cont de prevederile statutare și regulamentare care nu permit cercetări disciplinare în posturi. Trebuie de asemenea să fie întrunit și un cvorum pentru validarea ședințelor de lucru. Ieri, filmul prezentat recent în presă a fost vizionat și analizat la Mitropolia Moldovei, iar mai mari bisericii s-au crucit. Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei, Marian Timofte. Sunt lucruri urâte pe acea înregistrare, în contradicție totală cu morala creștină. Personajele pe care le-am vizionat acolo, dacă expertiza de specialitate va considera că sunt imagini reale și nu trucate, unul dintre personaje pare a fi episcopul hușilor. Pare sau este? Pare, chipul seamănă cu episcopul hușilor. Urmează ca această situație să fie înaintată Sinodului Permanent al Bisericii Ortodoxe Române. Vineri, când a fost audiat la Mitropolia Moldovei, episcopul hușilor a spus că imaginile sunt false. Acum, după ce au văzut înregistrarea, colegii săi spun că episcopul riscă să-i fie retras definitiv dreptul de a sluji. Însă, până ce sinodul BOR nu se lămurește, Corneliu Bârlădeanu poate ține slujbe și își păstrează funcția de episcop. Cum încearcă guvernanții să-i convingă pe români să-și vaccineze copiii împotriva rujeolei? Ministrul Sănătății și Ministrul de Interne îi convoacă în videoconferință pe toți prefecții și pe șefii direcțiilor de sănătate. Autoritățile locale au misiunea să informeze populația și să stabilească planurile de vaccinare. Iorguianu și ne explică. Marți, la ora 13, sunt convocați în videoconferință prefecții, președinții de consilii județene, reprezentanții direcțiilor de sănătate publică și ai medicilor de familie din toate județele. Vor afla noile instrucțiuni de la ministrul sănătății Florian Bodog și de la ministrul de interne Carmen Dan. Așadar, autoritățile locale trebuie să identifice copiii nevaccinați, precum și locațiile în care aceștia vor fi imunizați efectiv, în regiunile în care nu există unități medicale. În localitățile în care nu există nici personal medical, se va apela la voluntari. Vor fi vaccinați copiii care nu au fost imunizați împotriva rujeolei cu vârste între 9 luni și 9 ani, adică grupele cele mai afectate de epidemie. În fiecare județ vor fi făcute evaluări la fiecare două săptămâni, a anunțat ministrul Florian Bodog. Până vineri, în România erau confirmate 8.017 cazuri de rujeolă, în creștere cu 370 de îmbolnăviri față de săptămâna 3-9 iulie. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în Timiș, peste 1.200, în Caraș-Severin, peste 1.100 și în Arad cu 1000 de cazuri. Din cauza rujeolei au fost înregistrate până acum 31 de decese. Inspecția judiciară a început ieri controlul la Direcția Națională Anticorupție. Verificările cerute de Ministrul Justiției vor dura până pe 11 august. La final va fi întocmit un raport care va fi analizat de secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. De ce are loc acest control și cum a reacționat procurorul șef al DNA, aflăm de la Florentina Mihăiță. La începutul lunii, ministrul Justiției Tudorel Toader spunea că activitatea managerială la DNA și parchetul general nu a mai fost verificată de 10 ani, iar ca ministru nu vede doar partea pozitivă a luptei anticorupție, ci și pe cea negativă, cu oameni arestați și condamnați, dar ulterior se dovedește că aceștia erau nevinovați. Controlul inspecției judiciare are loc și după ce în presă au apărut unele înregistrări în care șefa DNA le reproșa procurorilor că nu își fac treaba. În plus, Laura Codruța-Chioveși a revocat din funcție doi procurori DNA, pe Doruțuluș, care ar fi soluționat un dosar în care era implicată o persoană apropiată, și pe Mihaela Moraru Iorga, care nu ar fi înregistrat un denunț conform procedurilor legale. Cei doi au sesizat la rândul lor inspecția judiciară. Într-un interviu acordat recent site-ului ziare.com, șefa DNA Laura Codruța-Chioveși spune că nu își face griji în privința rezultatelor acestui control. N-am emoții. Perioada controlului vizează 1 ianuarie 2016, 1 iulie 2017, anul 2016, din punct de vedere al parametrilor de calitate, a fost cel mai bun an de la înființarea instituției. Au obținut cele mai bune rezultate ale DNA de la înființarea instituției. Nu avem emoții. Laura Codruța-Chioveși spune că la DNA au mai avut loc peste 120 de controle din partea Consiliului Superior al Magistraturii, dar nu s-au găsit disfuncționalități. Pe de altă parte, șefa DNA se poate prezenta la audieri în Parlament doar dacă vrea, este răspunsul dat de Consiliul Superior al Magistraturii la solicitarea făcută de Laura Codruța Kövesi. Procurorul șef DNA decide dacă merge sau nu la o audiere, a transmis CSM potrivit Mediafax. Circulația pe podul Calafat-Vidin va fi întreruptă astăzi timp de o oră, dar și lunea viitoare pentru lucrări de întreținere și reparație între orele 10-11 astăzi și pe 24 iulie, între 13 și 15, autovehiculele vor fi oprite în zonele adiacente punctului de trecere a frontierei Calafat până la momentul reluării traficului. Organizatorii unui festival dedicat culturii și gastronomiei turcești au fost amendați de Primăria Cluj-Napoca. Motivul? Organizatorii au distribuit participanților la eveniment un ziar cu mesaje politice împotriva președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan. Cu detalii, Raluca Hadmanu. În timpul festivalului intitulat Descoperiți cultura și bucătăria turcească, ce s-a desfășurat în weekend la Sala Sporturilor din Cluj, participanții au primit ziarul Zaman România, care conținea articole împotriva președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan sau în care se analiza actuala situație a societății și politicii din Turcia. Ziarul conține și un interviu cu clericul Fethullah Gülen, pe care Erdoğan îl acuză că ar fi organizat tentativa de lovitură de stat din iulie anul trecut. Autoritățile locale clujene au decis să-i amendeze pe organizatorii festivalului pentru nerespectarea scopului manifestării aprobate și lipsa autorizației pentru distribuția de publicații. Într-un comunicat, reprezentanții primăriei resping orice implicare sau susținere a acestor activități. Ascultați știrile Europa FM. Mergem acum pe litoral, unde peste câteva momente începe deșteptarea. Deocamdată însă vă spun că ieri pe plaja din Eforie Sud a fost descoperită o bombă de aviație. Bomba cu o greutate de 4 kg este de tip incendiar și a fost adusă pe țărm de mare agitată, au precizat reprezentanții ISU Dobrogea, care au preluat dispozitivul. O descoperire la fel de surprinzătoare, dar mult mai plăcută, a fost făcută în timpul renovării unui muzeu din New Jersey, în Statele Unite. Muncitorii au demolat un zid și au dat peste cel puțin 50 de sticle și 40 de damigene cu vin de Madeira vechi de 200 de ani. Cu detalii, Andrei Paleu. Colecția de vinuri datează din 1769 și a fost descoperită în timpul renovărilor la Liberty Hall Museum din New Jersey. E cea mai veche colecție de vin de Madeira din Statele Unite ale Americii. Pifnița cu vinuri era ascunsă în spatele unui placaj tencuit din perioada Prohibiției. În podul muzeului au mai fost găsite mai multe damigene cu vin îngropate sub grămezi de paie. Alături de sticle de bourbon din 1884, whisky american fabricat în 1871 și trabucuri cubaneze. Potrivit CNN, sticle de vin de Madeira ar fi fost fabricate pentru un milionar și un mare importator de vinuri din New York și ar putea costa până la $20,000, spun specialiștii care n-au stabilit deocamdată cât ar valora întreaga colecție. Conducerea muzeului a anunțat că va deschide prima sticlă de vin de Madeira atunci când președintele Portugaliei va veni în vizită. 7 și 12 minute, ne așteaptă o zi cu vreme predominant frumoasă, temperaturile maxime se vor încadra în general între 25 și 31 de grade, cu totul izolat va ploua slab în zona de munte, vreme frumoasă și în capitală, cu temperaturi în creștere. La prânz, termometrele vor arăta 29-30 de grade. Sorin Dragomir, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! FC Viitorul a debutat cu o victorie categorică în noua ediție a Ligii 1, 3-0 cu Gazmetan Mediaș. Campioana în titlu a deschis scorul în minutul 31 prin Chițu și după numai 5 minute, Ganea a majorat diferența. Țucudean a marcat ultimul gol al echipei lui Hagi în repriza secundă. O altă pretendentă la titlu, CFR Cluj, a început cu o remiză 1-1 în deplasare la FC Botoșani. Hoban a înscris pentru ardeleni încă din minutul 10, dar Burca a egalat în minutul 31. CFR a jucat în inferioritate numerică ultimele 20 de minute după ce Omrani a primit al doilea galben pentru o presupusă simulare, fază în care antrenorul Dan Petrescu este sigur că a fost de fapt penalti pentru echipa lui, care ar fi pierdut astfel 2 puncte. CSU Craiova și-a vândut vedeta Andrei Ivan, a semnat cu FC Krasnodar. Atacantul de 20 de ani a plecat pe neașteptate în schimbul sumei de 4 milioane de euro, iar oltenii vor mai primi și 25% dintr-un viitor transfer. FC Krasnodar a fost a patra în ultima ediție a campionatului Rusiei. Andrei Ivan a debutat la Craiova înainte să împlinească 16 ani și a marcat 19 goluri în 101 meciuri jucate. El a fost convocat până acum de 5 ori la echipa națională. A doua favorită a turneului BRD Bucharest Open, Carla Suarez Navarro, a trecut fără probleme de runda inaugurală. Jucătoarea spaniolă a învins-o cu 6-0, 6-1 pe Annika Beck din Germania. În optim s-a calificat și Jacqueline Cristian în numărul 353 WTA, care a învins o adversară mult mai bine cotată, Caterina Kozlova, ucraineanca aflată pe poziția 160-a și care a și câștigat primul set. Jacqueline Cristian ar putea juca în continuare cu Irina Begu, care o întâlnește astăzi pe sârboaica Iva Djordjevic. Să mai spunem că în primul meci al zilei de la București, de la ora 14, se vor întâlni Sorana Cârstea și Ana Bogdan. Măi, George, da, măi, Luca, nu știu dacă ești la curent cu ultimele evenimente de pe scena Rapidului, ca să zic așa. Ce s-a mai întâmplat? Domnul Dragnea a spus după ședința de partid, ceva nu mă pricep. Domnul Liviu Dragnea? Da, a fost așa. Ceva ședință de partid. Ce legătură are Liviu Dragnea cu Rapid București? A zis că e rapidist de la 3 ani. Marul sectorului 6, Tudorache, cel care vrea să salveze Rapidul. Vai. Și a zis că ar fi drăguț să se implice chiar și Primăria Capitalei. Speră să nu fie acuzat de trafic de influență, domnul Dragnea a spus. Voi sunteți salvați. Așa cel, că... puțin, cel puțin până George, la... După acum nu știu Copos, ce să-mi doresc. Măi, Zav, da, sunteți salvați cel puțin până la prima condamnare. Auzi, da, eu sunt îngrijorat, știi că acolo, prin tribunul, am mai văzut de-al de domnul Văcăroiu, de-al de domnul Joana. Da, și v-a ajutat mult, a? Da, exact, și lucrul ăsta ne-a ajutat extrem de mult, adică uite-ne în ce situație suntem. M-ați luat titlu. Mie că dacă pune dat. și pune amprenta și domnul Dragnea, s-ar putea ca Liga 7 nu există, nu? Nu. Uite, vezi? Eu zic că merită un sacrificiu. Deci cei despre care ai vorbit, mă rog, mai puțin domnul Vodcăroiu. Așa. Dar, știi? Domnule Meritos, sacrificați-vă pentru binele țării. Da, să nu trebuie menționat că ieri au revenit oficial alte două echipe de mare tradiție, Steaua și Universitatea Craiova. Unde? Unde sunt? Au revenit cele vechi, cum da, s-au reînființat aceste Liga echipe oficial, au avut primul antrenament și la fiecare dintre antrenamente au participat câte 1000 de suporteri. Ah, ce frumos. Ce prin ce ligi sunt? Liga a câte? Unde intră? Liga 4-a, 5-a? Unde contează? Nu nimic, 5-6 important e că oamenii vin și că uite... Când revine și sportul studențesc pentru domnul Petreanu, da, mă, atunci... Știi ceva de sportulețul? Nu, sportulețul meu... Cred că e tot domnul Șiman pe acolo deocamdată. Uite, să întrebăm ascultătorii. Să întrebăm ascultătorii. Deci, care ascultător al nostru mai știe ceva despre sportulețul sau ce se mai aude cu sportulețul sau dacă e vreo speranță să ne dea și nouă un WhatsApp? Bine, așteptăm mesaje. Să înceapă emisiunea acum. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Stay close to me.